Teď stál na 45-jardové čáře střelce a rozehrával první útok. Jeho odvážný manévr se vyplatil. Nyní vyzkoušel pro změnu taktiku krátkých přihrávek od androida k androidovi. Tohle sice nebylo příliš efektivní, ale znamenalo to zisk dalších 8 jardů. Nová rozehrávka přinesla díky proklouznutí jednoho z jeho hráčů za soupeřovu linii ještě 3 jardy. Byli teď na čáře 34 jardů na střelcově území. Dostával se na dosah jeho brankoviště, zůstávalo mu však už jen 30 sekund. Neměl čas na vymýšlení složité herní strategie. Dejte mi míč a braňte mě, řekl. Tentokrát se ale nikam nedostal, jeho útok byl příliš prostý. Zbývalo pouhých 15 sekund. Čas maximálně tak na jediný zoufalý pokus. Vezmeš zase boční, řekl svému osvědčenému specialistovi na boční přihrávky. Uvolni se a běž vedle mě. Stile chytil rozehrávku a okamžitě míč postoupil svému androidovi. Pak už se jen vyhýbal srážejícím se proti hráčům. Střelec očividně nechtěl žádné nastavování času penaltami a na poslední chvíli zrušil jeho osobu jako cíl útoku. Android s míčem unikal po straně. Kolem něj se postupně nahromadilo téměř celé mužstvo protivníka. Stile zůstal stát sám a zapomenutý soupeřovými obránci. To musí využít. Vrhnul se rychle vpřed směrem k chumlu hráčů a byl stíhán udivenými pohledy z obou stran, protože androidi mysleli, že hra již skončila a byli proto dezorientovaní. Chytil míč, zahnul vlevo, vyhnul se několika hráčům a pokračoval dál. Dostal se do dosahu branky, v tom náhle zaslechl signál oznamující konec zápasu. Ztratil poslední zbytek drahocenného času manévrováním a hra mezi tím skončila. Už žádné rozehrávky, žádné výkopy, žádná šance zvrátit nepříjemnou jednobodovou prohru. Stile zpomalil do chůze. Tak těsně a přesto selhal. Dosáhl 15-jardové čáry a teď musí skončit s potupnou porážkou jednoho bodu. Pak náhle z první řady sedadel zaslechl schénin hlas. Utíkej, ty blázne. A viděl, jak se na něj řítí hráči obou týmů. Náhle si uvědomil, že hra ještě neskončila. Pokračuje se i přes závěrečný hvist, dokud nebude míč zastaven. Střelec se ale měl víc na pozoru a stál mezi Stilem a brankovištěm. Občan zatím pokřikoval povely na své hráče. Stile viděl, že to stejně sám nedokáže. Rozběhl se napříč hřištěm ke středu nejbližší čáry, kde bylo nejvíc jeho androidů. Chraňte mě, zavolal na ně. Naštěstí okamžitě reagovali. Začali blokovat jeho pronásledovatele. Stile mezi nimi prokličkoval a namířil si to k brankovým tyčím. 10 jardů, 5 jardů. Černý android prorazil obranou a zezadu Stila uchopil. Stile upadl na zem a míč mu vyklouzl z rukou. Zrovna teď. Androidi dobře věděli, co dělat s bezprizorním balónem. Vrhli se po něm hráči obou týmů. Během okamžiku se nad ním navršila ta největší hromada těl, jaká tu od počátku zápasu byla. Ozval se znovu hvist píšťalky a hra definitivně skončila. Bouřlivé povzbuzování a křik diváků okamžitě ustaly. Míč byl očividně zakryt, ale kde a kým? To se v této chvíli nedalo říct. Pomalu, pod dozorem rozhodčích, se hromada těl rozebírala. Android na samém dně, který na míči ležel, měl bílý dres. Ležel právě za hranicí brankoviště. Stile získal dalších 6 bodů. Nyní diváci doslova zešíleli. Rachot, křik, pískání a troubení se neslo ze všech stran. Otroci i občané společně vběhli na trávník. Pojďme rychle odsud, nebo nás ušlapou k smrti. Zvolal střelec a utíkal jako první k východu pro hráče. Ano, pane. Souhlasil Stile ochotně. Mimochodem, gratuluji. Byla to vynikající hra. Děkuji, pane. Utíkali tunelem. Tady byli v bezpečí. Nadšený dav se proháněl po trávníku a útočil na brankoviště v nějaké bláznivé tradici, která vznikla ještě před kolonizací protonu. Nezapomněl jsem na naši soukromou sázku, řekl občan. Hrál si férově a tvrdě, odehrál krásný zápas a zaslouženě zvítězil. Ještě bychom se někdy měli setkat. Děkuji vám, pane, řekl Stile, neschopen vymyslet něco inteligentnějšího. Teď ze sebe stáhneme ty dresy. Ano, pane. Potom jim přiběhla naproti schén. Její ňadra při běhu opisovala opravdu rozkošné křivky. Byla připravena převzít kontrolu nad časem, který Stilovi v tomto rámci zbýval. Bude trvat několik dnů, než proběhnou všechny zápasy prvního kola turnaje. Bylo jich totiž celkem 512. Stile ale nemůže na protonu dlouho zůstat. Musí se vrátit na fázi a zjistit, jak porazit hřebce v připravovaném souboji. Jinak by se mohlo stát, že jeho pobyt na fázi bude kratší než jeho zbývající držba na protonu. Ale Schen si toho všeho byla vědoma. Vzala ho do šaten, pomohla mu s chráničů. Stile si opravdu nemohl stěžovat. Bylo nádherné mít přítelkyni jako Schen tady a další jako Neisa na fázi. Kapitola 4. Malí lidé. Stile prošel oponou a vynořil se v hlubokém, příjemném lese na fázi. Vyndal ze skrýše svůj oděv, oblékl se a začal si pobrukovat melodii, která měla schromáždit dostatek magie na to, aby informoval Neisu, že se již vrátil. Měla by pro něj přijet. Pak ho ale napadlo, že by to trvalo příliš dlouho a rozhodl se strávit drahocenný čas jinak. Proč to nevyzkoušet? Alespoň by konečně zjistil, jestli dokáže s pomocí kouzel transportovat sám sebe. Na okamžik se zamyslel a zjistil, že je značně nervózní. Přesto se rozhodl a zaspíval kouzlo. Ať přenesu sebe z odkladu. Přímo do Modrého hradu. Nebyl to ten nejlepší verš, ale vlastně na tom ani nezáleželo. Náhle totiž stál na hradním nádvoří. Cítil se nepříjemně a točila se mu hlava. Buď to odvedl nekvalitní práci a pronesl špatné kouzlo, nebo přeprava sebe sama pomocí magie nebyla tím nejlepším řešením. Rozhodně to nebude příliš brzy zkoušet znovu. Dostal se tam, kam chtěl, ale za cenu narušení duševní rovnováhy a zdraví. Na nádvoří se na hustém koberci trávy pásla Neisa. Tráva byla kouzelná, takže každé stéblo, které ukousla, ihned dorostlo. Nebylo tu tedy nebezpečí, že by zůstala bez potravy. Vzhlédla v okamžiku, kdy se objevil, stříhajíc překvapeně ušima. Když se vzpamatovala, poskočila a vyrazila ke Stilovi. Opatrně. Vždyť mě propíchneš. Protestoval se smíchem a objal ji kolem krku, pokoušeje se udržet rovnováhu. Zafrkala. Perfektně ovládala svůj roh a nikdy by s ním nezranila nikoho, koho nechtěla a nikdy neminula nic, co si přála zasáhnout. Vydala tázavý tón. Děkuji za optání, řekl Stile, cuchající prsty její uhlazenou černou hřívu. Teď už se cítil mnohem lépe a určitě se na tom podílela i léčitelská moc jednorožců. O to ale nejde. Příště si raději zavolám tebe a odvezeš mě. Bude to tak mnohem lepší. Jednorožec vydal další tázací tón. Ach tohle, odpověděl. Schén se o mě postarala a dostala mě včas na hru. Musel jsem soupeřit s občanem, s někdejším vítězem hry. Málem mě dostal. Zahrála rozhořčenou notu. Ne, byl to skutečně mistr hry, ujistil ji Stile. Hráč mého kalibru. Bylo to, jako kdybych tady zápasil s adeptem. Měl jsem ale několikrát štěstí a v posledním okamžiku se mi podařilo vyhrát. Teď mi podle svého slibu pomůže zjistit, kdo se mě na protonu snaží odstranit. Významně si poklepal na kolena. A jakmile si to vyřídím s hřebcem, vydáme se zjistit, kdo tu zabil mého dvojníka. Nemám rád anonymní protivníky. Jeho hlas stvrdl. Vlastně nemám rád žádné protivníky. Objevila se modrá paní. Měla na sobě koupací úbor a jako vždy vypadala tak mile, že ho píchlo u srdce. Nebylo to ani tak její postavou, Schén ostatně měla mnohem hezčí, ale spíše jejím vznešeným chováním, ladnými pohyby a ušlechtilou tváří. Titul paní se k ní výborně hodil a tato aura vznešenosti z ní vyzařovala bez ohledu na to, co měla na sobě. Vítej zpět, můj pane, řekla. Děkuji za přivítání, paní. Nebyl zde pouze jeden den, ale přechod z jednoho rámce do druhého byl tak zásadní změnou, že se mu délka jeho nepřítomnosti zdála mnohem větší. Tvůj přítel Kolohnát se vrátil. Výborně, řekl Stile. Měl z fotbalu poněkud stuhlé svaly, ale byl rád, že je zase tady a cítil se připraven přijmout radu orákula. Jsi unaven, řekla modrá paní. Dovol mi ujmout se tě. To není nutné, odmítl Stile. Ona ho však zarazila a začala kroužit dlaněmi kolem jeho paží a krku. Kdekoliv se ho dotkla, rozlévalo se mu po těle příjemné uvolnění. Masírovala mu pevné svaly na ramenou a ty se postupně uvolňovaly. Po akupresuře hrudníku se mu uvolnil dech. Probrala se jeho vlasy a úporná bolest hlavy beze stopy zmizela. Modrá paní nebyla adeptem, ale vládla silnou mocí léčitelské magie a dotek jejich prstů byl požehnáním. Ještě stále se bránil lásce k ní. Předtím ho v takovýchto okamžicích chránila jen železná disciplína. Její dotek byl zosobněním lásky. Přál bych si, aby ti můj dotek přinesl tolik lásky, jako tvůj přináší mě, zašeptal Stile. Okamžitě přestala. Pocítil v tom tichou výčitku. Nechtěla se mu nijak přiblížit, alespoň dokud trpěla smrtí svého manžela. A to mohlo být věčně. Za to ji Stile nemohl vinit. Vešli do hradní přístavby. Paní ho předešla a vstoupila do místnosti, kde byla umístěna lázeň, připomínající koupelny na protonu. Kolohnát, který se zde zrovna koupal, paní pokynul a pak se marně pokoušel zakrýt svou nahotu. Stále zapomínám, že nejsme na protonu, zamumlal ostýchavě. Tady muži nesmí mezi ženy nazí. Tvoje tělo není přes vodu vůbec vidět, ujistila ho paní. Nebudeme se teď zabývat oděvem. Ten můj ostatně nahotu příliš neukrývá, řekla a lehce přejela po modré látce. Už několikrát jsem stála nahá před zástupy a nic jsem si z toho nedělala. Zvířata ve své přirozené podobě nikdy nenosí oděv a často jej nemají ani v podobě lidské. Nakonec ani bych sem nevstoupila, ale můj pán již dorazil a potřebuje okamžitě tvé informace. To je v pořádku, souhlasil Kolohnát. Pokud bys, paní, byla tak laskavá a na okamžik opustila místnost, oblékl bych se. Není potřeba, ozval se stiles poza dveří. Jsem zde. Kolohnát si ho kvůli překvapivému vstupu modré paní ani nevšiml. Ach, pak je vše v pořádku. Mám pro tebe odpověď od orákula. Nemáš ale hodně času, stile. Mohu si s tebou promluvit o samotě. Pokud bude paní souhlasit, řekl stile. Co pak to je, že to není určeno pro mé uši? Dožadovala se paní. Dobrá, vím, že si nebudete vyprávět neslušné vtipy. Je zde nějaké nebezpečí. Kolohnát vypadal provinile. Prsty vlnil hladinu vody ve vaně. Může být, paní. Modrá paní pohlédla na stila, tiše protestujíc proti opuštění místnosti. Oslovovala ho pane a na veřejnosti se mu podřizovala, ale ve skutečnosti nad ní neměl žádnou moc. Paní již utrpěla ztrátu, řekl stile. Nejsem tou pravou náhradou a jestliže pro mě orákulum předvídá nebezpečí, má plné právo to vědět. Už nikdy se nesmí dostat do situace, že bude nucena vést modré království bez pomocných sil adepta. Pokud si to opravdu přeješ, souhlasil Kolohnát pochybovačně. Orákulum říkalo, že hřebce můžeš porazit jen s pomocí platinové flétny. Platinová flétna. Opakoval stile překvapeně. Nikdy jsem o něčem takovém neslyšel, řekl Kolohnát a pokračoval ve vytváření vlnek na vodní hladině. Každá vlna vyrazila směrem k okraji vany, tam se obrátila a vracela se zpět k místu vypuštění. Stile to pozoroval a náhle ho napadlo, zda opona, oddělující od sebe rámce vědy a magie, není něčím podobným. Byl tam další tvor, který se orákula ptal, upír. S takovým tvorem přece nemůžeme mít nic společného, protestovala modrá paní. Ani s jednorožci či vlkodlaky. Zeptal se jí stile s ironickým úsměvem. Nespokojeně zmlkla. Její bývalý manžel určitě neměl s těmito tvory rozsáhlé styky. Svobodné soužití jednorožců a vlkodlaků v Modrém království spadalo do okamžiku Stilova příchodu. Cítil, že to je pokrok, ale paní očividně byla spíše konzervativní. Vlastně ani nebyl zlý, řekl Kolohnát. Zabloudil jsem a on kolem mě letěl ve své netopíří podobě. Když viděl, že mám problémy, proměnil se v člověka a nabídl mi pomoc. Ani si neuvědomil, že jsem člověk. Myslel si, že jsem malý obr nebo lidožrout a tito pseudolidé se vzájemně vyhledávají a pomáhají si. Myslím si, že byl taky pořádně překvapen mou motorkou. Na fázi jich opravdu nejezdí moc. Když jsem si uvědomil, co je tohle stvoření zač, měl jsem strach, že mě čeká nejtěžší boj mého života, ale vysvětlil mi, že normálně sají jenom krev zvířat, která pro tento účel speciálně chovají. Během války pak pijí krev nepřátel, ale to jsou spíše výjimečné případy. Nikdy nenapadají přátele. Zasmál se a řekl, že nejsou pravdivé příběhy, kdy se člověk po napadení upírem mění a stává se jedním z nich. Jsou to jen pomluvy šířené nepřáteli upírů. Možná, že ten příběh původně pochází ze špatného výkladu jejich rituálu lásky, kdy si upír a upírka vzájemně sají krev. Způsob, jakým to podal, mě téměř přesvědčil. Základní akt dávání a přijímání. Myslím, že kdybych se zamiloval do upírky, nechal bych ji sát, náhle se zarazil a stísněně řekl. Neřekl jsem to zcela přesně. Myslel jsem. Stile se rozesmál a dokonce i modrá paní se krátce usmála. V lásce je všechno dovoleno, povzbudil ho stile. HM, jistě, souhlasil Kolohnát. Začal jsem si s ním povídat a čím lépe jsem ho poznával, tím více se mi líbil. Nakreslil mi do prachu mapu, takže jsem pak bez problémů mohl dorazit do paláce orákula. Pak se proměnil zpět v netopíra a odletěl. Cesta, kterou mi ukázal, byla dobrá. K orákulu jsem dorazil místo o několik dnů později jen s několika hodinovým zdržením. Kolohnát opět rozvířil vodní hladinu a udělal další vlnku. Začínám opravdu věřit v magii. Viděl jsem změnu toho netopíra v člověka a zpět viděl jsem ho létat. Když jsem přijel, už tam byl a ukázal mi místnost s orákulem. Byla tam jen trubka ve stěně. Cítil jsem se jako idiot, ale přistoupil jsem k ní a zeptal se, jak může stěle zapomněl jsem použít tvůj zdejší titul. Bylo ale už pozdě a zdálo se, že to orákulu stejně nevadí, jak může stěle porazit vůdčího hřebce v čestném boji na jednorožčí olympiádě. A ono to odpovědělo, ať si vypůjčí platinovou flétnu. Tomu jsem nerozuměl a zeptal jsem se znovu, abych se ujistil, ale trubka už mlčela. Orákulum nemá trpělivost s nechápavci, řekla paní. Odpovídá jen jednou a považuje všechny lidi za hlupáky. Nebylo to nic osobního, obře. Kolohnát se usmál. Vypadalo to, že dostal přezdívku potvorovi, kterého ze všeho nejvíc připomínal a vůbec mu to nevadilo. Tak jsem to tedy zjistil. Myslím, že jsem tě ale zklamal, stile. Byl jsem stejně šokován, když mi to oznámilo, poznej sebe sama. Ujistil ho stile. Můj přítel Kurelgire, vlkodlak, se dozvěděl, že má podporovat modrou a taky tomu nerozuměl. S odpověďmi orákula máme problémy všichni, i když se nakonec ukážou smysluplné a pravdivé. Vždy to nemusí mít logiku, souhlasila modrá paní. Když mi řeklo, žádné s prvním, syna s druhým, myslela jsem si, že to je nesmysl. Dnes už bohužel vím, co tím myslelo, odvrátila se, ale stile zahlédl její nešťastný obličej ještě předtím, než ho ukryla v dlaních. Vůbec si neuvědomil, že by taky někdy mohla orákulum navštívit. Tahle odpověď musela souviset se smrtí jejího manžela.